أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة بني إسرائيل يا سورة أسراء بارنامجي د دې د دوه آیاتو څخه شروع تر اتم آیاتو پورې وو. د دې لومړنیو اولو دوه آیاتو د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې ما قبل هغه اول آیات چې وو په هغه کې دا دوې مسلې ذکر شوي وې. یوه د الله د وحدانیت چې سبحان الذي اسرا، سبحانه الفاق دی الذي هغه ذات اسرا چې تګ یې وکړي بې ولې وکړ بعبدي په خپل بنده د شیش څه پاک دی د هر عیب حتی د شرک څخه پاک دی، شرک د ده سره نشته. نو دا یې توحید و. دا اسرا بعبده لیل من المسجد الحرام چې دا سړی بوتی چې دا محمد علیه السلام دی، دا یې رسالت و، دغه رسالت اشکاره کړه. اوس په دغه اولو دو آیاتو کې الله تعالی دغه د رسالت و د توحید مسله تاییدوي چې دغه رسالت په موسی علیه الصلات وسلام کې هم و، په نوح علیه الصلات وسلام کې هم و. دا نو کم ناوله د خبره ده، دا یو او بل دغه د توحید خبره نه بلد نه ده. موسی ته موږ دغه خبره ورښولې چې خلق توحید ته راوبره، په دې پوه کړه چې بل خدای نشته. او نوح علیه الصلات والسلام هم عین دغه خبره په خپل عمل کول، موحد نور خلقو چې د توحید دعوت ورکوه. په دغه دوه آیاتو کې د تیر درس هغه دوه مضمونه تاییدوي، داسې تاییدي د دوه نبیانو ذکر داسې جمله کوي چې دغه دوه نبیان و که نه و، او دغه دواړو نبیانو څه کار کوه. خو دغه د توحید کار یې کوه، نو الله واحد دی او محمد علیه السلام رسول دی، لکه هغو چې دا کار کوه. ترجمه داسې ده، الله پاک فرمایي و آتینا او موږ ورکړی وو موسی و موسی علیه السلام ته الکتاب، کتاب ورکړی وو چې تورات دی. خو دغه دی موسی ته مو کتاب ورکړی وو. دا کتاب ورکول یو انسان ته دا کم ناوله د کار دی چې محمد علیه السلام ته کتاب دی ورکول شوی دی، خو موسی ته ما دی ورکول شوی ونو. وآتينا مجر كريو موسى وموسى عليه الصلاة والسلام الكتاب كتاب التوراة دي وجعلنا هو هدل بني إسرائيل او دا کتاب هم داسې نه وو چې الله پاک ورته ووایه چې موسا ته په وسوي کتاب دي پوس په چا کار مه لره پر خوله لاس ونسه هر څوک پوس خپل کار پوس یه وجعلنا موږ ګرځولی وهو د هغه کتاب خدن هدایت کوونکی لارښوونکی دي بني اسرائیله دپاره د بني اسرائیلو چې دا به ته ودې ته بیانې لار به په ورښیې دا کتاب د دغه دپاره دی نو څه شي پکښې کې راغلي وه په دې کتاب کې ان دا خبره پکښې کې راغلې وه لا تتخذو چې تاسې به نه نسي من دونې ماسوا زما څخه وکیلن بل کارساز بل څوک به ستاسې وکیلو کارساز کوونکی نه وي چې برا زما کار پلانی رسموي معنا د مثال په طور پلانی بچه حواله که یا پلانی پیر وجه ته حواله که یا نبی ته حواله که کارونه چې دي هغه ټوله الله پاک سموي اصلي سبب یې حقیقي دی دي نو دغه د توحید خبره ورته سوې ګوره ان د دې دپاره دا کتاب درته ورکول سوی و لا تتخذو چې تاسو به نه نیسئ دا ټولو ته خطاب سو لا تتخذو جمع سوله یوازې موسی ته لس ګوره بني اسرائیل ګرده پکښې کې راکښېستل من دونې ما سوا زما څخه وکیلن بل کارسازي کوونکی بل نګابانو ساتونکی بل څوک به نه کوي خو دغه د توحید په صراحت په دا تورات کې مورته ذکر سوی و او دلته صراحت هم وکړي چې موسی ته دا کتاب ورکول سوی و او د بني اسرائیلو دپاره هدایت و نو دا که نه بلاده خبره وای هغه ولې منې دا یهودو ته نصارا او ترکیه چې هغه شیان ولې منې نو چې هغه منې خو محمد علیه السلام هم دغسې یو رسول دی دته کتاب ورکول سوی و تاسې رابولي وو حق لارې ته فسې د دغه ذکر کوي د نوح علیه السلام ذریته ای اولادې من د هغه چا دا ذریه و من ته مضاف دی نو هغه یې دنې دا محذوف ده یا ذریته هغه یې نسته د عربي ګرامر د لارې عرب په پوهېږي دلته یې ورسره سته ذریته ای اولادې من د هغه چا حملنا چې موږ هغه بار کړی و اخیستی مو سپور کړی مو مع نوح سره د نوح نوح علیه الصلات والسلام چې کوم وخت و پاند راتلی خپل کښتۍ چې جوړ کړ نو په دغه کښتۍ کې خو د ده سر داسې نه و چې د دنیا انسانان ګرده ورسره و خو تفاسیر یې کې چې ټوټل ګرده اتیا نفره کېده بلا نه کېدل دغه نه کدر نو دا وروسته انسانان خو ګرده د دغه نوح علیه السلام د نسل څخه دي او د هغه خلکو د نسل څخه دي چې د ده سره په کښتۍ کې سپاره و دا څه چې انسانان ځکه نو نوح علیه الصلات والسلام ته آدمي ثانی ویل کېږي یو آدمي اول دی بیا وروسته چې دا علاقه باندې توپان راغی غرق سو دغه یو څو د کښتۍ خلک الله تعالی محفوظ پرې وساتل خو د دغه نسل دی نو دا ګرد انسانانو ته ګواکي کتاب خصوصا و دغه چاته د بني اسرائیلو ته هم وقض ذریته ای اولادې من د هغه چا حملنا چې موږ هغه اخیستي و سپاره کړي مو مع نوح سره د نوح په کښتۍ کې ای اولادې تاسې د الله تعالی وحدانیت وکړئ د الله تعالی شکر ادا کړئ دا خبر نه ورسره محذوفه ده فقط ورنارې کړل دا ندا دلته شته چې ای اولادې د هغه چا د موږ د نوح سره اخیستي و څه وکړي یعنی الله شاکرین سي د الله شکر ادا کړئ ولې انه کان عبدا شکورا انه بشک دغه نوح علیه السلام کان عبدا بنده شکورا ډیر شکر کوونکی خود نوح علیه الصلات والسلام چې زده که خدا هغه سره په کښتۍ کې ستا پلار سپور د هغه سره یې نجات پیدا کړی نو نوح څه کول خو نوح عبد شکور ډیر شکر گزار و د الله تعالی د شکر اول شروع د کومه ځای کېږي د ایمان د توحید څخه کول کېږي چې داسې په خبره پوه سواست شکر د خیرات نه شروع کېږي شکر د ایمان اول به ایمان وي بیا به لمونځونه و روژې و حجونه و زکاتونه دا به پر رب نه وي که ایمان نه وي دا ګرده چې وکړې کله یې د الله تعالی په دربار کې اعتبار درلودې خو نه یې درلودې نو نوح علیه السلام چې عبد و شکورن ډېر شکر کوونکی معنه خو موحد خو وچ و نو دغه دې د نوح علیه السلام خبره ذکر کړه چې نوح علیه الصلات والسلام شکر او شکر کوي معنا څه باندې خو هغه ابتدا خنو کړی او چې ایمان یې راوړی الله یې واحد ګڼلی و نو دغه کسان چې د نوح علیه الصلات والسلام سره د دې پلرګنۍ هلته وه د پلار احسان یې پر زامنو کښېښو چې که ستا پلار د نوح سره بچاو سوی نه وی دا اولاده به اوسته کومې خوا وي خو دا هلته چې هغه خلاص سو د توپانې نجات پیدا کړي خلاصون یې پیدا کړي نو ته نن پیدا سوی د هغه پلار زوی یې دا نسل یې نو وجه نسل کې ویلې چې تاسې هم د الله تعالی شکر ادا کړي ولې خو ته چې د نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې ستاسې پلرونه سپاره وه دو غو خلاصون ستا د خلاصونو د پیدایښت ذریعه اسوله نو شکر بکه ولی خو نوح علیه الصلات والسلام چې نبی دی د نبوت سره سره شکر کاوه د الله تعالی توحید ساتي نو په دې کې هم دغه دواړې خبرې بیا راغلې د نوح علی السلام رسالت پکشي کرالي او د د شکوریت چې معنی د ډیر شکور معنی ډیر غټ موحد و د پکشي کرالي نو بیا هغه د رسالت و او هغه د الله تعالی د وحدانیت خبره په دې آیات کې هم راله نو د دواړو خلاصه چې ول ام دغه اول آیات چې د موسی ذکر پکشي کې و هم توحید و رسالت دغه رسالت مساله و نو په دغه آیات کې چې بیا اوس د ذریه من حملنا سموږ و دلته بیا چې د نوح علی السلام ذکر رالي بیا د رسالت و د توحید خبره دواړه پکشي کرالي چې نوح رسول شکر یې چې شي او شکر یې توحید چې هغه ده د الله تعالی شکر ادا کوه معنی ابتدا د توحید څخه کړو بار خو نو عبادت ډیر کوله نوح علی السلام الله ته بیا ډیر ژړل نو د دوغه دوه آیاتو ترجمه هم ده خلاص شوه فسیده و قوضینا څخه چې دا اوس موږ ته یوسف سلام نمبر آیات بیا د سبق در 5 پوری چې دی الله عز وجل وس و دغه بنی اسرائیل ته ترهیب ورکړي اغه دواړه ترغیب و دادو آیات چې وسپیر سو ترغیب معنی خلګه دعوت کړ چې د رسول الله علیه السلام چې محمد علیه السلام دی د جن بوت و منی د د دعوت و منی چې توحید مرابوی او خاغ دوانه بیان د غره کم کړي وکنه نو دا ترغیب اوس په دې ځای کې ترهیب دی ترهیب به څوک بیرول چې بیرایې الله تعالی د بنی اسرائیل دې واقعي ور په یادې چې تاسو چې د الله تعالی امر نه منی اغه دواړه واره چې مسرک شي وکړ انجام مو شي نو اوس ام چې د نبی علی صلاتو و سلام چې محمد علی السلام دې کده د سرکشي کوي بیا دې انجام غره کم کیږي یا پلاج د موسی علی السلام سره سرکشي کړي د انجام دې در پیاد کړي بل پلاج د حضرت عیسی علی السلام سره سرکشي کړي د انجام دې در پیاد کړي اوس کده محمد علی السلام سره سرکشي کوي بیا دې انجام دې بیا غره کم کیږي ستاسو مسله د بنی اسرائیل ته خطاب دې چې الله فرمای وقضینا مش په سلل جلیو ملاقاری تاب ورته پامې وقودینا خو متعجب الا نګرځي وقودینا خو مش فیصله کړې و پر بنی اسرائیل باندې خدا په علامه متعجب نو متزمین مو معنا لري د ارسال کې چې په الا متعجب شي وقودینا مش فیصله لجل وقطع فیصله لجل و چات اغه د ارسال معنا پک شکراله کدر لجل نو مش قطع فیصله لجل و الا بنی اسرائیل و بنی اسرائیل ته چې د یعقوب علی السلام اولاد ده چیرې مورته لجل فی الكتاب په کتاب نور مفسرین رحمت الله علیهم وای په کتابه معنا په تورات خو بنی اسرائیل ته تورات راغلی نو دلته چې دی حکیم الامت رحمه الله و یوازې تورات نه دی احتمالي ترجمه یا وکترجید وک چې یا په تورات کې یا په نور صحیفو کتابو کې ولی یو خدای دی بنی اسرائیل ته کله خاص یوازې تورات را لوخ انجیل هم په دې کې زبور هم په دې کې خدای ته نو چې دا په دې کې په صحیفې خو لا هم پکې کې نازل شي وي چې به خېډېر نو ته وا ته ولې ترجید کوي ولې تورات نه ذکر کوي په موجوده توراتو کې د دغه خبرې چې دا اوس په سیر راځي ذکر یې نسته پکې نو چې ذکر یې نسته پکې احتمال لري یا به تحریف سو یا د دې ملایانو ځنی کښل دا خبر په تورات کې خو یا به ګر سره نه په اغه نور کتابو صحیفو کې ذکر شته نو خود برای وای په تورات کې ورته لیږل سوی دا خبر کدی تحریف چی دی مثال په تور کړی خو مرو په اصل کې وس دی ځنی کښل دا یا په نور صحیفو کې چا وسم پکښ پیدا کیږي دا خبرې ذکر پکښ کې نو د ترجمه مشکو وقضینا مش قطع فیصل لجل و الله و الى بنی اسرائیل و دغ اولادیته د اسرائیل اسرائیل د یعقوب علی السلام نوم دی و اولادیته د یعقوب علی السلام په کتاب په کتاب کې چې آسمانی کتاب یا تورات یا بل د شې فیصل مرته لجل و چې له تفسدن دا لام او ته دا قسم دی چې والله الله قسم اخلي چې قسم دی له تفسدن چې تاسو به خامخا فساد کوي په ارض په مزکه کې مرته یې نه باور تاسو ته هم دا غره کم دی الله او پیشنګوي ورته کړی دا ودی چې تاسو په مزکه کې دوا واره فساد کوي پرې دی نه او د هر په فساد به دا رقم بد سزا در لره درکول سي چې دمو د پاره به یاد ساتي له تفسدن خامخا به تاسو فساد کوي په ارض په مزکه کې مرته یې نه دوا واره نو دا به څنګه فساد ولا تعلن او دغه فساد پر څنګه به داسي چې ولا تعلن تشب علو الوال وكبر کوي پر خلق باندې جبر بکوي علوان فلوال سره فلوي سره کبیر انډیره غټه لوی پښتانه لو مانی بولی تاسو په خلکو لو مانی هم کوي د مثال په تور کې به پر کوي دا فساد چې ذکر کړي له تفسدونه دا اشاره وجه ته کړ چې تاسو د اعلی حقوق پیمانه کوي چې الله کوم عبادت ربانی شي هغه باندې کې دا چې فساد په مزګه کې او دا علوج ده چې پر ارچا د لاس بر سکی بر پر کې بالا نه پر عیال باندې نه پر ونه باندې نه پر مال باندې دا چورو چې په اول بم کې تغه دوه کار ته سکوې په دنیا کې دوه واره کوي دا علاوه ما دې ته ولوس داز ما فیصله ده چې څه دا کیر چې بارب شي ګوري پیشین ګوي ده الله تعالی و دې ته وخت لا کړی د چې تاسو هغه سکوي لتفسدن تسبخ ما خاصه کوي په ارض په مزکه کې مرتين دوا وارا داس استبعات دا غسبادو خبستي چه دوا وارا بتس پسات کوي دا احکام با پای مالکوی ولا تعلن او خمخا بتس کبر لوی کوي زور بلگوی پر خلقو چه دا حقوق العباد با پای مالکوی علوان زور لگوال لوی کول کبیران دیر لو بخیل لو لوی کوي دا رکم کشتار با پر خلقو وباسی اغا مری باوی که نبیان با در تیغ وکاجه دا غا کار کسی با وارا کوی علاوه دا ماور تلی جلی و چه دا دوا وارا سیستخه دا غا کار ساجریش علا پاکوی دا قرآن دسی مجمل روان دی دا سیمانه گرد واقع خونا پا تبسیل نبینی چه دو نموری و وکر پلانه یسانه و پا دا بیارا بیا تاریخ و سره لیکی فیدا هاگا وقت جا اچرالی علا پاکوی وعد و وعده اولا هما دا هاگا اول وار دا دو دو وارو دا غزایت با ملاکاری تا شمو توجه فیزا وقت جا اچرال وعد و وعده دا اولا دا خسپتی موسیقی چشی دی یعنی وعدو مرد که اولا هما دا اغا دوا وارو خالا پا کل تا ذکر کشتیست با خود دنیا که دوا وارو دا پسات کوی نو دا اغا اولا سر با یو مرد ذکر که چه مرد تنوار اولا اغا اول هما دا دو غدوا وارو چه دا کیر سوله چه دا دو غدوا وارو اغا اول وار رالی نو یو خود اولا دا مخ مرد کشه شول سو تر مرد دا مخ چه بیادی تر دی مخ که با جزاش دی فیزا وقت جا اچرال وعد و وعده دا جزا دا مرک اولا دا جزا وار را لیوی دا پسی چی دی چی بعثنا علیکم دا جزا دا سزا دا دا اغددی دا غندی اغددی علو اغددی پساد اغندی اغا فقط علا مجمل مواجه کرد چی با وارتیس پساد کوی علا اینو چی ار پساد که خدای ورسر دی که یو پا اغا کتاب که ورسر چی دا ار پساد جزا تا تدر که ولکیش نو چی دا اغا جزا چیمی علا ویرالی ما دا اغا جزا ورل روار کرد اغا دا پساد یا نکی ذکر سره چی اسنا پساد ذکر که پساد اسنا ذکر که پساد اغا دی کیر سو چی دو وارت پساد که بس اجمالا نه ذکر کړه چې څنګه فساد کوي هغه موږ دغه فساد چې علو کوي معنی خلک هم وژني مالونه هم چوري عزت هم پای مالکه توپکې د ځانه جوړي مثال یې دغه دی چې دغه شی د ځانه ته جوړي او اوس نو دا خو سزا غواړي دوی کړه د سزا ځای الله تعالی باندې چې دغه اول وار فساد کړي دي چې دغه د سزا ټیم رالی نو ما څنګه سزا ورکړه سزا یې ته بیانېږي کله دوی فساد وسو بیانېږي یا فساد مجمل درته ذکر کړي چې دا کوي اشنو چې فساد اوس کومه سزا ورکول شو علاوه هغه اول وار چې اوس دا سزا ورکول شو بیا پسې وای هغه دوه بار چې بیا دی فساد کړي دغه بیا دا سزا ورکول شو دا سزا یې ذکر کړي نو دلته دوه تقدیر مشکشه شو فیزا هغه وخت جاء اچرالی وعد او وعده جزاء مره چې اولهما جزاء د جزاء وعده وعده معنا نیټه تاریخ تاریخ رالی د جزاء مره اولهما دا اول وارد او غدو وارو بعثنا مره واستو علیکم علیکم پر تاس ای بنی اسرائیل عبادا بندگان مدر باندې را واسو درو مل یز چې دا بندگان ول لنا مجد پارن هغه څنګه بندگان اولی بأسین چه خویندان دا جنگ و بأس جنگ و قوت تاویل که زور تا چه اغا خویندان دا جنگ و دا زور و شدید سخت دیر زور ور خلق و دانو تا پاسور لیکلی جی چو اول وار چو بخت نصر پر دی بانی رالی بخت نصر پر دی بانی داگه چکار ویستی چه علاکی و شارن نی ورو در خرابی پیش کرلی ادا خلق پرچان ولدی وینی ولی و بای ولی وای اول داغ و بیا تقریبا یو سل دوا یا دوغه نه پس او کلونه بعد چې بیا تایتوس رو می پر دی باندې را لیدا دوار اوس په قران کریم کې راځي دا ما تاریخ لیکلی دي څوک وایي هغه اولی جالوت او هغه دو امه بخت نصر و دا نور مفسرین وایي چې اولی بخت نصر د بخت نصر وروسته بیا د نبی علی اسلام تر هجرت یو 1500 کال مخکې تایتوس رو می پر دی باندې بیا چې سو مقرر سو خو یا هغه خو با چاند د قوت ولاد ایمان نه لري الله پر دی مسلته کی لکه واسه پر مرد دغه يهود او نصارا او بني اسرائيل باندې را مسلته کړي را مست کړي ته څه د فار خو زموږ د عمل جزاء راکړي الله خو ظالم ولا کړي خو موږ پیژنې د اوسه سره سره چې دوغه نه عذاب ورکړي چې ماشا په کور کې څوک شپانس کړي او پر کور اور وري ولا کړي د ګناه څخه دوغه رجوع کړي اگه گناه دی خپل حق بولی کهیه چه که اینو خود نالاو تلا معذاب نزنی اخی پر مسئلات دی دل تا دا سوای نو چرال وعدا دا جزا دا اغا اول وار بعثنا مجرا ولیجی علیکم پر تاس بانی ای بانی اسرائیل سوک مرا ولیجل عبادا بندگان مانا دا غس انسانان و چه اغا بندگان لناز مجد پاره و دا کافران و دا لا بندگان نجی خودیم دا لا بندگان مانا خپل مخلوق روان مستوال بندگان لناز مجد پاره و سنگ بندگان و اولی بأسی ولی چاغه خویندان او باسین د جنگ او د قوت شدید ډیر سخت ډیر جنگاره ډیر قوت من خلک فجاسون او غوسه وکړه فجاسو دی پلټنه وکړه جاسوسي خو پیژنه پلانه سری جاسوسي کوي جاسوسي څه معنی خو په خلکو پسې څار کوي پسې ګرځي دلته په پسې دلته په پسې داسې په جاسو دی ننوتل وکړه پلټنه یې وکړه ستاسې خلاله په مابینځو کې الدیار یې د کورو په کورو پسې در ننوتله پیټې یې در خلاصولې چې په دې کې وګوره په دې الماری کې وګوره په طبیله کې وګوره د کور په خونه کې په غسلخانه کې په هر ځای کې تلاشي درکولده پسې ګرځېدل عین هغه عذاب دی که نه دی تاسې خپله ذره په ذره ځان به د پرېولي ملایکه د ځان نه نه جوړ ده موږ د هغه راسره کېږي په بني اسرایلو سره سېږي الله یې څنګه ښه تعبیر کړي فجاسو دوی پلټنه وکړه ننوتله خلال په مابینځو کې الدیار یې د کورو خلال چې دی هغه چولې ته د شي ویل کېږي دا کوڅې دا دروازې دا دلته ننوځه دلته ننوځه په دې کچګټ کې تېر سوی خو بله خانې ته ختلې بېرته راشي اوسې پردی سړی دی په کورو کې ګرځي الله دغه سره داسې به درسره وکړي نو دا نو فجاسو دی بننه وز خلال په دا بابینځو کې الدیار د دغه کورو د دغه شارو چې دا دی پکښ کې اوسېدل نو وکانا وعدا مفعولا او مش په دا تورات او په دا بل کتاب کې دا ورسره لیکلی و چې وکانا د دغه سزا چې تست درکول کیږي وعدا دا وعده د مفعولا کې دون کې بلاړه ولا کز ستا فکر دا دی چې خبره او په کتاب کې رااله چې رسول الله دا وعد مفعول دی مفعول معنا کې دون کې د څه بوله لکه سوي کنه دا پیشنګوی دی سيدي شيخ برتيس دا تعلوبة تسكوي في أي عندك فإذا جاءت سبيم دا غسك مستقبل ترجمة كي تشنو راسي وعدا دا أغا أول سزاس دا أغا أول دا أغا مرات وار سزا چې وعده در تراسي موږ برا واسو پرتیس باندې بندگان چې هغه به دغه چم کې په کورو په چاچولو په کوڅو کې به وزي نه نه وزي وکان او دی دغه کار چې دا علاوه ما درته وایه دا مازې وعده یې مه بوله چې باره وعده مازې لکه د تبلیغ دپاره اراده باره بېرته پسې پاتې سي باره بیان کې عملي یا دا داسې اراده ده داسې وعده ده چې مفعوله ده کېدونکي د ترسره کېږي فسې علاوه ثم رددنا ثم بیا به رددنا موږ را وګرځوو له کوم وتسې ته القرة غلبه علیهم پردي فدا وعده کې دا ورسره ذکر شوي چې بیا وروسته بېرته تاسې ته زه قوت درکوم امداد مکومه پر اوغو خلق باندې چې پتا د اگر د کانی کړی د پر راغشتلې چې پر کامیاب شي دا هم در سره واور چې معنی ته هغه چم در کی چې تیس په کورو په خونو په بلخانو کې بګرځي تلاشی بکی بیا زبیر ته تیس پر راغلی بکاو ثم بیا رددنا مجر را ګرځ و در کوو لکوم تیس ته الکرته کرت غلبه ته ویل کیش غشتل کیات ویل کیش بیرته به تیس ته کرت غلبه در کو علیهم پر دی و امددنا او موږ به امداد وکړو کوم څه چې به اموال په مالو سره خورا مالونه به درلره درکړو و بنین په زامنو سره زامنو اولادونه به درلره درکړو وجعلنا موږ به وګرځو کوم څه چې اکثر ډیر نفیرا از روی تابعداران او لشکر به در ډیر کو دا څلور انعامات تر سره کول کیږي بیا ورسته دغه څه کیږي څلور انعامات یې کوم دي و هغه دا د شتې څه به کرت درکړو غلبه پر دې خدای انعام سو چې ته مغلوبه وې بېرته به پر غالبه سي پر هغو خلکو به زور ورسې دا یو او بل امدادی به اموال مالونه به ډیر در کوچ کم مالونه دی لوټلی او بیرته به ګرځې ځنی واخلي چې هغه وړي او چې کړې و بنین درې امدادی زامن اولادونه به در لر کوچ دی وجلی او بیرته به الله تعالی زامنان اولادونه در لر در کې نور به وزیج در ته ځوانان بشي سلرم وجعلنا مج به وګرځو کوم تش اکثر ډیر نه پیرن از روی لشکر از روی تابع داران نه پیر دغه چې په چا هجوم پسی دی د مخي تست به دغه سن پیر الله تعالی در لره در کی هجوم او لشکر به در لره در کی دوغه نه به پیدا کی دغه سلور انعامونه تر دغه عذاب ورسته بیرته تست در کول کیش کدای سپ خبره پوس واس نو وس الله تعالی دو دی فساد ذکر کی کده فساد سزا ذکر کده فساد سزا ذکر کړه چې دغه سقوب ادا پر مسالته کی چې مال جن ته تاثیر ادا جالوت یا بخت نس خود ادوارو دی سر ظلم کړی اول دغه په بیا په دا کتاب کې دا په صورت لیکل سی و چې دا رقم خو بسی الله به تست داسته شي شیان چې درته لازم او تلی و ګرد به درکې بار بیا څنګه کیږي بار چې بیا کول هغه بکې یا بیرته قانون دادی ان احسنتم ان احسنتم كثير تسنيكك ولا بار شكرت مملا وتره چې بس الله ډیر احسان را سره وکي ملک مو بیرته آزاد شو بیرته دنیا او زمون او شان ګرځ الله په لاس را راکړه احسنتم لانفسكم احسنتم تس احسان کو لانفسكم د خپل ځان و د پاره پام چې دغه کارو احسان بیا پر ما وانه چې چته برال منزونه کوي برای پر الله احسانات اچ علاوه د ځان د پاره کوي هغه چې تبرته بیا شو کارو ته ملا تړې د تخپل د عزت په خوند کې کنه کوي خو علاوه ما په قدرت کې بیا خو بیا د غسبل بندلرم په جمزه کې معنا کو رسمات سعودي امریکا ما سعودي خو چین بدر ته مسکن بیا غدر باندې راځي بیا به د ملي غدر باندې کې نو تکه شکه د ځان سره کې علاوه پر ما بیا احسان اچ ان احسنتم کچیر تس احسان کوی نیکی کوی احسنتم تس احسان و نیکی کوی لیان پیس کم ده خپل زن و ده پار ده خپل زن ده پار خپل زن باشه پا ویسه خپل جون با پا امن که تیر که و این اساتو او کچیر تس بدی کوی بدو کارو تو ملاو تره بیرت تس بی اغا ده لاکان سو لاغا شد تس بی رخصی دلی اغا سگوانی و اغا بلای و بطر و غلای و لیواتتون اسو فلها الاوی فلها داده ده اغا نفس ده پار دی بیرت تاوان تا تا ده گزا که بیادر تاولی چی وخیش دامو ام خبرداری ورل روار که که دایس به خبره پوسه دا غرد دا خبرداري را روان چاراوي ما بني اسرائيل ته په کتاب کې دا خبره لږه لږه بل دا خبره و چې اول دا صدر سره کیج بیا دا صدر سره کیج بیا که تا شکه ول شو دیم د ځان د پاره دي کدي بد کول بد دیم به د ځان دي برته پر تا باندې را ګرځي نه پر شو باندې الله باندې احسان شو ولای شي نه په بد باندې الله ته تاوان رسول شي د دوارو پیدا ستاده خپل چې څه کوي هغه بری بیا هغه دوه ام ځای تراله فیذا هغه وخت جاء چراله وعد و وعده الاخره خو بیا دغه رقم دی مرت الاخره در الاخره خو صفت موصفه هغه مرت دی تر هغه مرت وجه خو ته بیا جزای شول کیږي چراله وعده وعده او تاریخ نیټه د چی شراله د جزاء مرت الاخره کې د هغه اخرنی وردات وو وارو څخه چې دورته و هغه د دوه ام ورد په صاد د جزاء ټیم چراله بیا مو څه په وکړه مانا بیا خو دی په صاد وکي په صاد نه ذکر کیږي هغه جزاء ذکر کیږي نو چراله څوک وعده نیټه او تاریخ د جزاء د هغه مرې اخره د هغه اخرنی ورد په سات چې دی کاوه نو بیا موږ راوستل هغه تورې بیرته اوغ ورسره راوګرځو چې بعثنا علیکم عباده بیا موږ راوستل پر تاسو باندې دغه سي بندگان مو نور درلوده چې دا پلای بیا ته تاسو روم دي چې د جېل شکرې در باندې راځي دا چې را لی بیا دغه سي بیت المقدس ونه راو کندو کفاره کې کلی ور ونه راول بیا د خلکو چم د ویونه ولې او به ولې مالونه یې ځین چور کړ اولادونه درته غوربکښ خدای بیا در سره وسه نو دلته د غلی سوو تر مخه اوغه به اسنا چا د مخه ذکر سوی دی چې دغه وعدار له بیا مو عبادت باندې را مسرات کړ بیا در باندې را د وکړه د څه د پاره بیا الله مسلات کړ لیسو او وجوه کوم لیسو چې دی در بد کی وجوه کوم مخان ستاس چې مخان دی در بد کی مخان بد څه معنی هغه کړ دی در وکی د عذابونه چې پر داخل کو چرسی وی چراسی ته چې واده قبر راکښلې مخې د خړ پړې د تور څه اوښتې دی مایوسې نیدا کای کای ودریش دلته داسره سره وسو اسره سره وسو الله وی چستی مخان در بد کی چې د مخ ګونه په بازار کې مرو چې خلک دی وینش په دای چم ولا بلا چې سو دی دار کم الله وی دغه سیم بیا د بنجره واسطه ول بیا د بنجره استو دغه سیم بدر سره وکی فیذا وقت جاء چرال چراسی وعد و وعده د جزا د مرته اخره راسی نو ز بیا پرتی چې د خپل عباد مسلته کوم د څه د پاره یسو او چې در بد کی در بد شکل کې وجوه کوم خان ستاسي چې د مخ نور دیوال شي د مخ دې د غرکه میتی چې وایره پښ پاشلې ولی يدخلو یو خو بدای چې تاسو مخان بدر بد کړ دغه معنی چې نستا مال خوړی چوري ستا عزت خو لوټی چې لوټی وینه خو دې توي وچ توي وي بل هغه مسجد بیت المقدس چې په نازیر هغه ته بم ورنه نوځي خرابې کې ولی يدخلو او چې دې داخل سن نوځي المسجد و مسجد د مسجد بیت المقدس ولیا دي چې هغه ته ورنه نوځي کما دخلوه اوله مره کما دخلوا لک دې چې داخل سی او هو دغه مسجد اوله مره چې هغه وار د وار چې سپسات کا اوغه چې مخ کې تیر رسول چې مال اوغه د بوختنا سره شکر را خو می دغه بیت المقدس ور کړو کفر کې علاوه چې بیا ورسی مسجد بیا دغه رقم در بدره کې دړي وړي دغه سبټ بټ درته وګرځینو ولي یتبرو ولي یتبرو چې دی هلاك کې ما ارغه شي علو چې دی پر لوړ سي معنا غلبه پر حاصله کې تدبیرن په هلاکولو سره یو خو به مسجد ته نه نوځي او بل چې پر هر شی غلبه پیدا کړه هغه تدبیر چې دی معنی هلاکول دی چې د بیخه کښل ولی یتبرو چې دی هلاکو برباد کې کم شی ما ارغه شی علو چې دی پر هغه باندې لوړ سي معنی غلبه پر حاصله کې برلاسي تدبیرن په هلاکولو سره تر دا ځای پورې چې دی دا غزای د او سره چې ور ما مو وینې سره ته په کتاب کې دا لیږل دا دوه واقعې دلته بیان سولې چې وا د بوختنا سره د بلادتي توست اول ام دا غس کندو کفر او عذاب ور کړی علاوه تر هغه ورسو خو زبر ته تست د اشیان لا ګرځم په لاس یې درکوم بیا اعلان مرته وکي چې بیا نو کتل کیږي کدي شکول د شو غټم ساده کدي بد کول د بدو تاوان ام ساده شي هغه تاوان دادي چې د دوه امر د فساد جزاء چې جرار یعنی دوه امر دی بیا فساد وکي تفاسیر پدې کې چا یو سل څو کال چا څو کال خو د تاریخ مسله ده خو در سل کال بالا کیرس ولا په دغه کې د دی تعالی او تعالی ش زندگی برته ول را ور کړه په دغه کې برته په ساته مخ کړه برته په خوانی ګناهونه شروع کړه الله ورزې په تاسو باندې نو بیا دغه بل ډاله را لېژمه چې هغه به بیا عین هغه چې مونږ در سره کوي چې سیسی مخان به در بد کې شکلونه به بار بد د ډېر غم او د ډېر حزر او خواري چې در باندې تیر سی وي او مسجد ته امن نه وي مسجد هم دغه سر کړه په پارک یوازې مسجد نور پر ارشی چې د دې ته ولاره را دي غلبه را دغه به درته بربادو هلاک کینو دا یې داد به ام ورشو اوس نو د درېیم وار د پاره څه وایي چې محمد علیه السلام راځي خو شریعت موسوي کې دا کار تر سره سوی دی بل په عیسوي کې په سیاله او عسا ډېر نږدې دی ربکم رب ستاسي ان وجې ته نږدې دی یا حمت رحمت وکي کوم پرته چې تاسو دا دواړه واره غلطي وکړي دغه خلک در باندې مسلط تسوله چې عذاب یې در لاره درکړي الا چې چاته عذاب وکړي خامخا یې په ملایکو نور کړي خامخاص کروټ نه ورته پروري لکه دغه دوی واقعي بل سړی ورته مست کده ته سزا ورنور کی هغه د الله عذاب پر د باندې مسلط سي د اره کم سي نو د دریم ځل د پار الله پاک دې ته بیا امید پیدا کی چې هغه نو دغه بنی اسرائیل چې د نبی علی السلام په وخت کې دغه ته وای عسى ډیر نږدې دی رب کوم رب ستاسي ان وجه خبره ته نږدې دی يرحمك رحمت کی وکي کوم پر تسي باندې وسم دغه ته د نږدې دی چې الله تعالی د رحمت پر تسي باندې وکي په کم شرط په دغه شرط چې ته نو توبه وکړې ته د خپل کار وڅ لکه په هغه اول وار کې چې د مسافر په سال دی وکي الله تعالی عبادت باندې مقرر کړ بیرته هغه شان درته دی وی توبه په هغه وخت کې وکړه تفسیر دغه شوی په هغه وخت کې دی توبه وکړه الله بیرته هغه د دې څلور شان چې ما ذکر کړ ورل را واره کړ بیا چې توبه ما ته کړ بیرته را ده بل قوم پر مسلاته کې وسم دغه رقم دراوي چې بیا توبه وکړي بیا در کوم بیرته پر تیس رحمت کو عسان یې دې رب کوم رب ستاسي ان وجه ته يرحمك رحمت کې کوم پر تیس کچیر څه شو کې دا بر سره جه کې تیس توبه و باسي ان تبتم كتس توبه وباسي دا تقدير سرك شير وان عدتم كتس را غرزي واخفل فساد چ ويا زغه فساد کوم دغه نبي امنه منم پجه نبي باندې معز اغه سرخ شندونم لکه په موسی او په عيسى عدنا الله يمنه مجم را غرز چته بر تخپل کار ته غرز نو خرو زما غه کار ته را غرز سمان اني پرتا خلق مسلطوم چ دغه سم سره وسب چ دي عود وکي وا خبرته چا فساد پم زکه کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کول پر کوم رکم ترزوچ په سیرت کې بیان سی وی الله عز وجل دا غسی وای مرجو عود وکي دغه اصحاب د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زور باندې د مدینه څخه کډه نسبه ګرد کور نه هغه وسم ولار دي ولونه ولار دي خلک ورزی په تماشې کې چې د کعبه بن اشرف کور دي د پلانې کور دي د پلانې ما ځاګه چتونه دي د نور خې جوادونه غدل بر تر وسه پوری ولار دي هغه د مدینه څخه یو سم له واخ وس بیرته چې دی ولار عرب خراب شو خپل ځکه د اسلام لارې پریښول دغه څوک دی محمد ابن سلمان دی وسره بنی اسرائیل سره قرارداد کې قرار راوړي موږ به یمړو یا به ژوندې پسګوري کړه کار یې څوک شو دی کې بیرته هغه د پلار د نک کلی د کورونه د سوانخ صحابات نه کړ چې یو باید از ما د نک دی بل باید از ما د نک دی په دغه مدینه کې بیرته آباد کیر او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غټ ارمان درلود چې زه د جزیره العرب په اخره تا دون اغلزه تایفه وس هغه دی دا چې شي بودی اماراتي بودی کې دوی ولې دا نور خګردو پر رسمیت اسرائیل و پیژندل یو سعودي پاتې دی هغه پټ راوړي دلته ګرځي فقط خبره مازی درخلې نه درې سړي په ځل کې مانلې دی ادي وسره جورس ولا دا هغه خبر یا لای کته عود کې زم عود کو عود ما ول چې څه دا الله تعالی هغه عود دغه شمال دی د رسول الله السلام او د اصحاب په لاس دا لا کوز په وخت اختار یو کې حضرت عمر صاحب ول دوغه نورځي کې وخت خپل کور چیرې درته اجازه ده کې وړي یې نو زه د جاله کې څه وځه دی ډیر بوخاری وه هي جوړ کی ها نبی علی السلام مشته ژغ نه کا دغه د نبی علی السلام خلیفہ دی منه پرېږدي حضرت عمر صاحب نبی علی السلام د غارمان پرځړی یو اقول کزه پاتسوم علامات جبن راکی زدی یواز مجنن نه د جزیره العرب په اخره ولکه شپه پکښی کیږي ګول پر دې ډیر خواري کیږي ارڅه منافقت او شیطانی چې د نبی علی السلام غو مشرکان ته دی کوله هغه ته بل اخو پر راسی د ذکر کوم د اخو پر راسی مشتق درار نه کی جوړ خبره تیر نه سمخ کی چې مسجد یې جوړ کړي په دغه نه چې موږ خو دلته داسې پنځیرې نشته عبادت وکړو دوی د پردو خرګو مشورې دلته پکښې کولې بار به سره ناستو مشورې د دین پر خلاف کولې د نوم یې د مسجد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب ورواسل برای ونړه او وری ورواچو هغه مسجد یې برای ایست کړي مسجد یې قدرار چې ورته وای خداګر د کارونه دی کړي زما خبره په دا عدنا کې ده چې علاوه و ان عدتم کچیر تسع عود کوي راګرځي په خپل شرارت او خباست بیت په مخ اخلي ته دغه محمد علی السلام مقابله کوي عدنا مش ام عود کوه هغه کارته هغه سزا درکوم دغه خلک به ولا شي باندې مسالات کوم چې تا تارونه کوم زه کدر څورک وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا علاوه وجعلنا او موږ ګرځولې جهنم دوزخ لیل کافرین د متق کافرانو د پاره یوازې بنی اسرائیل کافران نه د متق کافرانو د پاره حصیرا زائد بن حصیر د حصره خلیفہ سوات سره حصر خدا بندی ته ویل کی وای پلانای محاصره معنا کلا بند سو بنج حصر بند ته نو جهنم د کافرانو د پاره حصیر بند زائد معنا دی بدل ته بند کیږي هغه د اخرت جزا ور لره ذکر کړ د دې دنیا د سزا یو چې دا اوس د دوو واقعو ته اشاره وسو په آیاتو کې دا ذکر کړ چې الله تعالی په دې دنیا کې هم و چاته چې د نبیانو مقابله کوي د جن مقابله کوي دغه سزا یو لره ور کوي سزا یې پر دار کم چې باران نشه شزه ده ده نه لور لور ده ده نه زوی دی ګرد کو کې د بل چا جنې مال ته د چار څه پکې دی وس نه لري لکه پر دغه اسلامي هوادو چې دا بلای مسله تسوی هر شی د دوی دی وس ارچم چې کوي د اختیار نه لري دا د خپل زموږ عمل دی خپل عمل ته به متوجه کیږي چې الله تعالی را اصلاح کړي که زموږ عمل اصلاح نه شي الله وي ونعتم عدنا که تا عود کوي بیرته دغه لوچګی ته ملاتړ الله وي موږ عود کوو مخلوق مخلاص سوی نه دی بل در باندې مسله ته کوم چې هغه درس نیست کیږي بل بده پوجو کې سپوري چې هغه است کیږي بل به پوجو کې سپوري دا د آیات مضمون دی نو الله عز وجل زموږ پر حال رحم وکړي الله تعالی موږ د يهودو پر لار باندې نه برابرۍ الله موږ د نبی علیه السلام او تابعین وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.